Edgar Allan Poe. Bir haftada 3 pazar. Seslendiren Akın Altan. Seni yedi kalpsiz, cibiliyetsiz, dik kafalı, kokmuş, kof ihtiyar vahşi seni! Diye bağırdım. Büyük amcam ramgacına bir ikindi üstü. İçimden söyledim bunları tabii. Yumruğumu sıkıp üstüne yürüdüğümü düşündüm. İçimden tabii. Aslında o anda söylediklerimle söylemeye cesaret edemediklerim, yaptıklarımla yapmak istediklerim arasında ufak bir tutarsızlık vardı gerçekten. Oturma odasına girdiğimde ihtiyar tilki ayaklarını şömineye dayamış, pençesiyle bir bardak porto kavramış, boyuna şu şarkıyı çıkarmaya çabalıyordu. Fransızca, doldur boş bardağını, boşalt dolusunu. Kapıyı usulca kapatarak, ''Sevgili amcacığım,'' dedim. En tatlı gülümsememi takınıp yanına yanaştım. ''Siz her zaman ince ve düşüncelisiniz. İyi niyetinizi de birçok kere, kaç kere, öyle açık seçik ortaya koydunuz ki, size bazı noktaları bir kere daha anımsatarak, onayınızı verdiğinizden emin olmak istedim.'' ''Hmm,'' dedi. ''Söyle oğlum, söyle.'' ''Sevgili amcacığım, seni Allah'ın belası serseri seni. Kate'le evlenmeme karşı koymayı gerçekten düşünmüyorsunuz değil mi? Yani ciddi değilsiniz söylediklerinizde. Değil mi? Şaka etmek istemişsinizdir mutlaka. Bilirim bilirim. Bazen öyle tatlı şakalar yaparsınız ki. İnsan gülmekten kırılır. Ha ha ha diye güldü amcam. ''Öyleyimdir ya.'' ''Öylesiniz tabii. Ben şaka ettiğinizi anlamıştım zaten. Şimdi amcacığım, Kate'le benim sizden tek isteğimiz şey konusunda, yani zaman konusunda, şeyin zamanı, düşüncenizi söylemeniz. Demek istiyorum ki yani, sizce en uygun düğün tarihi nedir?'' ''Seni rezil seni. O da ne demek?'' ''Düğün başlayana kadar bekleyemez misin?'' ''Ne hoşsunuz. Çok hoş doğrusu. Ne zeka. Ben sizden şimdilik ne istediğimizi söylemiştim canım. Tarihi kararlaştırmanızı.'' ''Kesin tarihi ha?'' ''Evet amcacığım. Tabii bir sakıncası yoksa.'' ''Kesin söylemesem olmaz mı Bobby?'' ''Bir yıl içinde falan desem söz gelimi. Mutlaka kesin mi söylemem gerek?'' ''Lütfen amcacığım, kesin söyleyin.'' ''O zaman babiciğim, ne tatlı çocuksun sen. Kesin tarihi öğrenmekte direndiğine göre, bu seferlik seni hoşnut edecek bir şey söyleyeyim bari.'' ''Canım amcam benim.'' ''Sus bakalım.'' Sözümü keserek, ''Seni bu seferlik hoşnut edeceğim. Rızamı alacaksın. Bir de servete konacaksın. Serveti unutmamak gerek. Dur bakalım. Ne zaman olabilir? Bugün pazar değil mi? Öyleyse siz... Bak kesin tarihi söylüyorum. Siz bir hafta içinde 3 pazar bir araya gelince evleneceksiniz. Duydun mu oğlum? Ne aval aval bakıyorsun? Kate'e ve onun servetine... Ancak 3 pazar bir araya gelince konabilirsin. O zamana kadar asla, seni keçi seni, asla izin vermem. Beni tanırsın. Sözümü tutan bir adamım ben. Hadi bas git şimdi. O portosunu dikerken ben umutsuzluk içinde odadan çıktım. Amcam Ramgac'ın çok sevimli bir İngiliz ihtiyarıydı. Ama... Şarkıdaki ramgacın gibi değildi. Zayıf noktaları vardı. Kısacık, tombul, kibirli, heyecanlı bir adamdı. Burnu kıpkırmızı, kafası kalın, cebi dolgun, kendisine verdiği önem sonsuzdu. Dünyanın en iyi insanlarından biri olduğu halde sırf terslik olsun diye adının cimriye çıkmasına çalışmıştı. Kendisini az tanıyanlar onu çok cimri sanırdı. İyi huylu insanlarda sık rastlanan oyalama huyu, onda da vardı. Çoğu kere kötü yüreklilik sayılırdı bu. Her ricaya hemen olmazı yapıştırırdı. Ama biraz geçince, yani uzun sürede, yerine getirmediği istek hemen hemen yok denecek kadar azdı. Kendisinden para sızdırma çabalarına karşı direnci sonsuzdu. Yine de sonunda gözden çıkardığı miktar, direnmesi ve savunmasıyla doğru orantılı olurdu. Hayır işlerinde kimse onun kadar cömert, onun kadar incelikli davranamazdı. Güzel sanatlara, özellikle edebiyata büyük bir kin beslerdi. Durmadan çok kötü bir Fransızca ile söylediği, "Şair ne işe yarar?" tümcesinin yazarı, Kazimi Pey'in büyük etkisi olmuştu üstünde. Bir de, bir şeyin en kusursuz ya da en uç örneği dediğimiz tür mantığın. Benim isim perileriyle uğraşmama çok bozuluyordu. Bir gün kendisinden Horace'ın yeni baskısını istediğimde, bana hiçbir işe yaramayan şair anlamına geldiğini söylemişti de nasıl öfkelenmiştim. Son zamanlarda Latin ve Yunan edebiyatına olan nefreti büsbütün artmıştı. Yalnız doğa bilimlerine önem veriyordu. Bir keresinde onu Dr. Double L.D. sanıp yolda yanına yanaşmışlardı da, 2 saat hiç aralıksız konuşmuştu. Yani bizim öykünün geçtiği dönemde amcam, yalnızca kendi önem verdiği konulara kafa yorar. Yalnızca onlar tartışılırken hır çıkarmazdı. Geri kalan her şeye gülüp geçerdi. Siyasal görüşleri de basit, kolay anlaşılır türdendi. Horsley gibi o da, insanların yasalara boyun eğmekten başka çareleri olmadığını ileri sürerdi. Bütün hayatım bu ihtiyarın yanında geçmişti. Annemle babam ölürken beni ona bırakmıştı. İhtiyar domuz beni kendi öz çocuğu gibi, belki de Kate'i sevdiğinden biraz daha az, severdi de bana bir köpek hayatı yaşatırdı. 1 yaşımdan 5 yaşıma kadar her gün dayak yemiştim. 5 yaşımdan 15'ime kadar da ıslah evine yollanmakla gözüm korkutulmuştu. 20 yaşıma kadar her gün meteliksiz kalacağımı dinledim. Gerçekten bir köpek hayatıydı yaşadığım ama benim yapıma uygundu. Oysa Kate candan bir dosttu. Çok iyi bir kızcağızdı. Ramgacın amcayı kandırabilsem benimle evlenmeye hazır olduğunu söylemişti. Zavallı kız. Daha 15 yaşını bile doldurmamıştı. Amcam izin vermezse meteliksiz 5 yaz geçirmek zorundaydık. 5 uzun yaz. Ne yapabilirdik? İnsan ister 15, ister 21 yaşında olsun, 5 yıl ona 500 yıl gibi gelir. İhtiyara boşuna yalvardık. Öyle sert bir kayaya çatmıştık ki, o bol bol eğlendi bizimle. Kedi fareyle oynar gibi oynadı. Sabır taşı olsa çatlardı. Oysa içinden, bizim evlenmemiz için can atıyordu. Baştan beri bunu tasarlamıştı. Hatta bu konunun bizim gönlümüzce çözüme varması için uygun bir özür bulabilse, kendi cebinden 10 bin İngiliz lirası vermeye hazırdı. Kate'in servetinden başka. Ama biz, konuyu kendimiz açma budalalığını göstermiştik ya, artık mutlaka hayır diye diretmesi gerekiyordu. Elinde değildi. Zayıf noktaları olduğunu daha önce de belirtmiştim. Bunların arasında inatçılığını sayamam tabii. Çünkü inatçılık, en güçlü yanlarından biriydi. Ben, kör inançları olan düşkünlüğünden söz etmek istiyorum. Düşlere, uğursuzluk belirtilerine, deli saçmalarına pek düşkündü. Onuruyla ilgili konularda son derece titiz davranırdı. Ve kendi ölçüsünce, sözünden dönmeyen bir adamdı. Söylediklerinin anlamı değildi önemli olan, kelimesi kelimesine ne söylediğiydi. İşte, yemek odasındaki konuşmamızdan kısa bir süre sonra Kate, kurnazlığını kullanarak amcamın bu acayip özelliğinden yararlanmayı akıl etti. Dinleyenlerin hepsinin zamanında dilediği gibi el koyan bir hatip edasıyla öykünün bütün ayrıntılarına ineceğim. Sözlümün akrabaları arasında 1 yıldır yabancı ülkelerde dolaşıp aynı günde İngiltere kıyılarına ayak basan 2 gemici vardı. Yeğenimle birlikte bu beyleri de yanımıza alarak bir pazar ikindisi amcamı yokladık. Önceden kararlaştırdığımız gibi. Kasım'ın 10'uydu. Yani umutlarımızı silip süpüren acımasız karardan tam 3 hafta sonra. 1 saat kadar genel konular üstünde konuşuldu. Neden sonra? Konuşma, istediğimiz yöne kaydı. Kaptan Pratt. Şöyle böyle 1 yıldır uzaklardayım. Bütün 1 yıl doluyor. Evet, Kasım'ın 10'u bugün. Anımsarsınız Mr. Ramgacın. Bir yıl önce bugün size veda etmeye gelmiştim. Ne tuhaf bir rastlantı. Dostumuz Kaptan Smitherton da bir yıldır uzaklardaydı. Bugün tam bir yıl oluyor. Smitherton. Evet, tamı tamına bir yıl. Geçen yıl bugün, Kaptan Pratt'le birlikte size veda etmeye gelmiştik. Anımsıyorsanız. Amcam. Tabii, tabii. Tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. İkiniz de tam bir yıl dolaştınız. Tuhaf bir rastlantı. Doktor Double LD duysa, olağanüstü bir olaylar dizisi derdi buna. Doktor da... Kate söze karışarak, ''Gerçekten tuhaf babacığım. Ama Kaptan Pratt'le Kaptan Smitherton aynı yolu izlemediler. Ne de olsa bir fark bu. Amcam, bilmiyordum. Nereden bileyim? Bence olay şimdi daha da tuhaflaştı. Doktor Double LD... Kate, ama babacığım, Kaptan Pratt Hornburnu'nu dolaştı. Kaptan Smitherton ise iki kere geçti Ümit Burnu'ndan. Amcam, iyi ya, biri doğuya gitmiş, öbürü batıya. Sersem kız, ikisi de neredeyse dünyayı dolaşmış sayılır. Ne diyordum? Doktor Double LD... Ben telaşla, Kaptan Pratt, yarın mutlaka bize gelin. Siz de Smitherton, yolculuk anılarınızı anlatırsınız. Bir bridge partisi çeviririz, sonra da... Pratt, iyi ama unutuyorsunuz dostum, yarın pazar, başka bir akşam. Kate, amma da yaptınız. Robert, o kadar unutkan mı canım? Bugün pazar? Amcam, bugün pazar tabii. Pratt, ikinizden de özür dilerim ama yanılmış olamam. Yarının pazar olduğundan eminim. Çünkü, Smitherton şaşkınlık içinde, hepiniz neler diyorsunuz Tanrı aşkına? Dün pazar değil miydi? Hepimiz birden, dün mü? Seni iyice çuvalladın. Amcam, ben bugün pazar diyorum. Ben de bilmezsem, Pratt, yok canım, pazar yarın. Smitherton, siz hepiniz delirmişsiniz. Şu iskemlede oturduğumu nasıl biliyorsam, dünün pazar olduğunu da öyle biliyorum. Kate ayağa fırlayarak, durun durun, anladım. Babacığım, işte sizin kararınızı değiştirecek bir şey. Şey konusunda. Bir dakika bekleyin de anlatayım. Çok basit. Kaptan Smitherton, dünün pazar olduğunu savunuyor. Pazardı gerçekten, haklı. Bobby, amcam ve ben, bugünün pazar olduğunu söylüyoruz. Öyle, haklıyız. Kaptan Pratt, yarın pazardır diyor. Öyle, o da haklı. Aslında hepimiz haklıyız. Böylelikle bir haftada üç pazar günü bir araya gelmiş oldu. Smitherton, biraz durakladıktan sonra, ''Bak Pratt, Kate hepimize taş çıkartır vallahi. Amma da aptalız ha. Mr. Ramgacın, durum şu. Bildiğiniz gibi, yeryüzünün çevresi 24 bin mildir. Dünya, bu 24 bin mili kendi ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönerek tam 24 saatte tamamlar. Anladınız mı, Mr. Ramgacın? Amcam, tabii, tabii. Doktor Double... Smitherton sesini alçaltarak, demek ki saatte 1000 mil hızla dönüyor. Şimdi tutun ki ben bulunduğumuz noktadan 1000 mil doğuya gideceğim. Orada... Londra'dakinden bir saat erken doğacak güneş. Yani güneşi sizden bir saat önce göreceğim. Aynı yönde 2000 mil yol alırsam, 2 saat önce. 1000 mil daha gidersem, 3 saat önce ve benzeri. Ta ki dünyanın çevresini dolanıp aynı noktaya ulaşıncaya kadar. O zaman Londra güneşi 24 saat önce doğmuş olacak. Ve ben sizden bir gün ileride olacağım. Anladınız mı? Amcam... Ama Doktor Double LD... Smitherton yüksek sesle... Öte yandan Kaptan Pratt, buradan 1000 mil batıya gittiğinde 1 saat, 24 bin mil gittiğinde 24 saat, yani bir gün geri kalmış sayılacak Londra'daki zamana göre. Böylece benim için dün olacak pazar, sizin için bugün, Pratt içinse yarın. Üstelik hepimiz haklıyız. Çünkü... Hiçbirimizin görüşüne ötekiler katılmak zorunda değil. Görüşlerimiz eşit derecede doğru. Amcam, Kate ile Bobby, bu dediğiniz gibi kararımı değiştirecek bir şey. Ama ben sözümün eriyim. Bunu unutmayın. Oğlum Bobby, istediğin zaman Kate ile evlenebilirsin. Servet dahil. Değil mi ki 3 pazar 1 haftaya sığdı? Gidip Doktor Double L D'nin bu konudaki düşüncesini öğreneyim bakayım. Son.